specialul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, chisomanilor! Începem o nouă seară de Kiss Kiss in a Mix. Suntem cu voi DJ Young și Jonesy și pregătim petrecerea care ține de acum încolo 3 ore. Super piese mixate, dedichisul, mesaje, avem SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Avem facebook.com/kissfmromania, dar avem și 3500 de euro plus Mazda MX-5. Mamă, ce tare-i potul la Kiss Cash, undeva până în ora 22. Hai să începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. time and enjoy this moment. Enjoy this moment, darling. One day. Mix, de-abia am început petrecerea și luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar dacă vrei să intri în direct să faci un dedichis sau doar să prezinți o piesă, sună la 021 318 4000. Avem pentru Mihaela din Botoșani, din partea iubitului ei Vasile, ești îngerul meu păzitor. Și de la Sorin din Dâmbovița pentru iubita sa Marina cu mesajul Te iubesc. Smiley și Alex Vera, dincolo de cuvinte, avem Adrian Sână, Arde ceva, o piesă nouă și foarte interesantă, iar apoi mai vechea, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Continuăm mixul și partiul la Kiss Kiss in the Mix, unde asculti doar hituri. Sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd ce am deschis. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și-am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuere, aua, aua, it's your girl. Câteodată mă plâng, câteodată mă râng, câteodată constant că banii nu ne ajut. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Și nu de mult ne jucam, nici o grijă nu aveam. Apoi timpul trecut, învățam s-o sărutăm pe fata ce o plăceam. Și nu de mult cântam prima dată ce emoția mea. Sigur nu mai e bun și vom trăi tot ce visam. Sigur nu mai e bun și vom trăi tot ce visam. Câteodată mă plâng, câteodată mă râng, câteodată constat că banii nu ne ajut. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de

Mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Mircea Man zice că vrea piesa Safa Vidan One Day pentru Manu Vidiu din Mureș. Măduțu vrea pentru Vera cu mesajul Te iubesc foarte mult. In the mix în câteva clipe Elena Gheorghe, Echo, Jay Murano Remix, Cabron și WhatsApp, Iarna pe Val și Pink Try. Piesa care o să încheie ora de mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Înainte la hiturile mixate, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și DJ Jonesy mai departe cu voi. Elena Gheorghe vine chiar acum, Eco, Jay Murano, Edit, Cabron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val, iar ora se încheie cu Pink, Try. Nu uitați de concursul Kiss Cash, el vine undeva până în ora 22, nu știm exact când, cu 3500 de euro și o super mașină Mazda MX-5, așa încât urechile ciulite pe Kiss FM să prindeți piesa. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Jonesy. greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. N-aștept sezonul estival. Yeah, ah, yeah, ah. Eu și iarna sunt pe val. Yeah, ah. N-aștept sezonul estival. Yeah, ah. Că eu și iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. G-A-P-R-O-N și-a luat placă. Urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde. Te zici că e hipodrom pe BRT. Și lumea se întreabă dacă a venit moșiu. Nu sunt doar eu, dar în hanorac roșiu. Că-mi place să mă deghizez. În orice loc aterizez. Mă găsești oriunde eu. Ba la studio, ba la radio. Ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum o ard eu. Cum o ard eu. Și cu frații mei, yeah. Dintr-un club sau până la trei. Ies din club cu o fată ok, că eu și iarna sunt pe val. Yeah, ah. N-aștept sezonul estival. Yeah, ah. Că eu și iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Mi se spune lazy man. Dar scapa așa crazy man, yeah. Oamenii mei când îi chem, oh. Dar mai sus de primul semn. Că văd lumea mai bine de acolo. Mai bine mult decât solo. Văd lumea mai mică de acolo. Te zici că sunt pe Apollo, yeah. 13, lumea în club nebunește. Tensiunea în vene crește. Și crește, și crește. Ans vai, fără dubii. Ne-a stins lumina rubii. Toamna, vara, primăvara, dar eu și iarna sunt pe val. Yeah, ah. N-aștept sezonul estival. Yeah, ah. Că eu și iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Show-uri, show-uri, chestii, trestii, delicii, vicii, marfă, bestii, dulcesuri de feste, prăjituri, cirea și a de pe torturi. Vine cu noi că suntem în ton, da. Cu de bandata de sezon, e John, WhatsApp, ca bro, până și haterii ne au la ringtone. Eu și iarna sunt pe val. Yeah, ah, yeah, ah. N-aștept sezonul estival. Yeah, ah. Yeah, ah. Eu și iarna sunt pe val. Yeah, ah. N-aștept sezonul estival. Yeah, ah. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnez tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Yeah, ah. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnez tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Om fi noi toată iarna pe val, dar din când în când trebuie să fii și cu urechile ciurite la maxim. Cum ar fi pentru piesa următoare, Pink Try. La Kiss FM asculți doar hituri. You gotta get up and try. e greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello, hello, kisomanilor, welcome back to the mix, to the party! Continuăm petrecerea DJ Young și Jonesy in the mix împreună cu voi. Pregătim o nouă serie de mesaje de dechisuri care vin la 0722 20 60 20 în 10 minute. Timp în care mixăm Khaled, C'est la vie, Black Sea Girls, piesă nouă, Adio, iar apoi Anya, Fool Me. La Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Fac ce fac și mă gândesc la el. Inima e încuiată, cheia tot la el. L-am rugat să nu

Ania Fulmi la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje, alte dedichisuri și apoi un chisoman care intră în direct să facă o dedicație live. Pentru Flavius Zis, bondarul din Oradea, din partea cumnatului său Cristian, la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor. Și pentru Cătălina Petre din Râmnicu Vâlcea, din partea mamei ei, te aștept cu drag acasă, mi-e foarte dor de tine, abia aștept să te văd. Ți-am pregătit prăjitura ta preferată. Ce bine sună. Hai să mixăm DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, Corina și Pașaman, Petele Moi și Michel Telu. Iar acum chisomanul de care ziceam și care stă pe fir. Hello, bună seara! Salut! Numele meu este Oana, sunt din Ilfov. La Kiss FM ascult doar hituri. Bye. fat man, fat mouth the dog, and I'm a pop pop bang. Pigs wanna bust me, wanna bust me. But we call me like to pop that bang. You better stop that man, fat mouth the dog, and I'm a pop pop bang. Pigs wanna bust me. Și pe super mașina Mazda MX-5. Dacă încă n-ai făcut-o, înscrie-te printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Și apoi, când te sunăm, trebuie să știi cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. Numai așa poți câștiga grămada de bani și super mașina Mazda MX-5. Mixăm acum Ina și Carlos Dreams, remixul Jay Murano, Dr. Cucio și Aris, Doing Better Without You. Iar cele 40 de minute non-stop hits le încheiem cu Alicia Keys, Girl on Fire. Continuă partiul la Kiss Kiss in the Mix. bicicletă în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți spun pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Look who's calling me now. Look who's calling me now. Fire, Alicia Keys la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Din partea lui Sergiu din Prahova, pentru a sa iubită Ionela, nu-ți mai spun te iubesc, că tot îți spun în fiecare zi. Și pentru Ramona din partea lui Romeo, cu mult drag, mi-e dor de tine, abia aștept să ne vedem. Pentru cei mai îndrăgostiți dintre voi, mixăm imediat Mateo amândoi, WhatsApp și Andra ca la Meteo. Iar ora va fi încheiată de Script și Will.i.am Hall of Fame. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello Kisomani, you're back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat ora aceasta, iar la 9 fix vine piesa Non-House. Întâi și întâi Mateo amândoi, WhatsApp și Andra ca la Meteo. Și încheiem ora cu The Script și Will.i.am Hall of Fame. Super hituri in the mix, nu uitați și de podcast, îl avem la zi, l-aveți updatat pe kissfm.ro/kkm, acolo se află toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. s-au ignorat deja. Au un fel de răni emoționale, pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sun o periana să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu m-am săturat de atâta vânt, nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi, e furtună. Un viitor. Soarele nostru e ascuns după noi, e plin de tunete, fulgere și fio. politicians be preachers. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Timp ce petrecere avem în weekend, pentru că mâine va fi joi, iar de joi e weekend la noi. Mai întâi ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM, vineri noapte în Club Marabu din București, în centrul vechi. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM, începem cu miezul nopții din Club Tau, Râmnicu Vâlcea. Petrecerea Kiss This Party se întâmplă săptămâna aceasta sâmbătă în Aristocrat Society Club din Sighișoara, unde mixează DJ Jonesy și Aner. Cu mine vă întâlniți sâmbătă noapte, DJ Young in the mix, la Kiss Kiss in the Mix Party în Pulse Studio din Focșani. Vă aștept acolo. Și acum că am aflat agenda de weekend, e momentul să luăm piesa Non-House. Asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ca și cum nu s-a întâmplat nimic, ca și cum nimic nu a luat sfârșit. Îmi spune că nici nu a început. Te poți de parcă amintirile s-au pierdut. De parcă timpul e dușmanul meu. Totul se mișcă în jur atât de greu. Ești tu mintea mea, nu mă lasă să evadez, nu e nimeni acasă. Sunt acum ca un copil, doar cu tine în gând. Și nu mai am soare, doar ploi și vânt. Și crede-mă, nimeni nu se mi aline sufletul uitat. Nu-ți mai pasă și nu vreau să mă mai gândesc. Chisomani, ori începe o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, mai exact o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate. Antonia Marabu este prima piesa orei și remixul Jay Murano, Like Chocolate, plăceri nevinovate, iar apoi Smiley, Dead Man Walking. Vine o nouă serie de mesaje de The Kiss-uri la 0722 20 60 20. Cineva care își dorește chiar Antonia, Mirela din Piatra Neamț pentru iubitul său Costel și de la George din Constanța pentru tatăl său Mihai, te iubesc foarte mult și spun la mulți ani. Vine și un Chisoman în direct chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Hello, bună seara, cum te numești? Bună seara, Kiss FM, sunt Antonio de la Câmpul Lung. Ți-aș dori și eu dedicație, dacă se poate, pentru toți prietenii mei. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Fall on me down to my sexy gal a whine. Now you're looking at a dead man walking. Kill me when you live me. Now you're looking at a dead man walking. Kill me when you live me. Now you're așa. Alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de pe holul Kiss FM, de la postarea Start de Kissuri. Hai să vină super piesa Te pup papa, Jack Yolo, chiar acum, numai bună pentru orice party. DJ Antoine și Medmark, Bella Vita, după care ne amintim de unul dintre hiturile verii trecute, Alex Velea Minim 2. La Kiss Kiss Dynamics asculți doar hituri. Te pup papa. life. It's a sweet life. It's my life. It's your life. Tonight, tonight, that we gon' set it right. Live in the daylight and dance through the night. When the sun is out and the moon is asleep, it don't matter where you are, the world's at your feet. Have some fun and get loose with me. Let it in your heart and set yourself free. Fiesta forever, forever. Fiesta, la noche has only begun. La bella vita. It's a beautiful life, so let's all get along. Turn up the beat and dance with me. Get on the floor where you're supposed to be. Pay no fee, tonight we all free. Take this moment in time and just let it be. Let's make history last forever. Put your drinks in the air and enjoy the fiesta. Fiesta forever, forever. Fiesta, la noche has only begun. Bella vita, it's a beautiful life. So let it in your heart. La bella vita. It's a beautiful life, no matter who you are. Put your hands up. Dragostea se face în inimi noi, e secretul meu între noi. la minim 2 la Kiss Kiss in the Mix. Succes maxim, baftă uriașă celor care s-au înscris la Kiss Cash. Grămada de bani, miile de euro și super mașina Mazda MX-5 pot fi ale tale dacă te înscrii într-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Atât, un singur SMS este luat în calcul. Dacă te alegem, te sunăm și te punem în direct. Trebuie să ne spui cum se numește piesa pe care ai ascultat-o pe Kiss FM înaintea concursului. Baftă maximă la Kiss Cash, mixăm Trade Love chiar acum, Bam Back, o piesă mai veche, imediat Pussycat Dolls, Doncha, dar și Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts. Împreună cu voi, DJ Young și John C, la Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Don't you wish your girlfriend was hot like keep it friendly. You have to play fair. See, I don't care, but I know she ain't gonna wanna share. Get straight to it, a broad won't watch it. When I come through, it's the God Almighty looking all brand new. Shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like you really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon, hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty, you all on me, cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all, as y'all can get close, so I can hit the boat. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Let's go. Don't you? Ladies, let's go. Let's go. Don't you? Ladies, let's go. Let's go. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Okay. Okay. Edwin, Sound Clash la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm alte bedichisuri, alte mesaje. Ultima serie de mesaje pe seara aceasta pentru Antonella din Satul Mare. Din partea lui Remus, te iubesc foarte mult și ascultă din partea mea pentru tine Rihanna, Stay. De la Sorina din Tulcea, cu mult drag pentru cea mai bună prietenă Andreea, te iubesc și spune la mulți ani. Vreau pentru ea piesa Iarna pe Val. Hai să le mixăm atunci în ordinea preferințelor voastre. Avem mai întâi Rihanna, Stay, Cabron și WhatsApp, imediat ABCD, Final de Război și ora se încheie cu Elena Gheorghe, Echo. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Cold sweat, hot headed believer.

se vezi. Nu-i nevoie să te alarmezi, căci în afară de tine totu-i trecător, neimportant, fără viitor. Și mai e ceva, mai mult ca oricine. Tu mă știi, tu mă știi, tu mă știi cel mai bine. la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintesc agenda de weekend. Vineri avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club Marabu din București, în centrul vechi. Iar sâmbătă transmit live partidul Kiss FM, începând cu miezul nopții din Club Tau Râmnicu Vâlcea. Tot sâmbătă avem petrecerea Kiss This Party cu DJ Jonesy și Aner în Aristocrat Society Club din Sighișoara. Iar cu mine sâmbătă vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi, DJ Young in the Mix, în Pulse Studio din Focșani. Vă aștept acolo. O luăm de la capăt mâine seară de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și DJ Jonesy. O seară bestială, rămâneți pe Kiss, vă asculți doar hituri.